श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 24 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई के साथ पैर नहीं है उस दोष को प्रेम के साथ में परहेज है तो वो परहेज में वो दोष नहीं है, वो दोष दृष्टि नहीं हुई। ऐसे दोष किसी में दिख है तो उसका संग नहीं करेंगे, पर उस आदमी को दोषी मान लेना है ये बड़ा भारी दोष है। अब ध्यान देकर सुने, इसमें अपने को दोषी मानना भी अपराध है, दूसरे को दोषी मानना भी अपराध है। किसी में कभी आपने दोष देखा तो क्या अभी वो दोषी है? क्या सबके लिए दोषी होता है? क्या सब समय में दोषी होता है? क्या सब परिस्थिति में वो दोषी होता है? क्या जो कभी से दोष देखो उसमें दोष को दोषी, खुद को दोषी मान लेना कितना अन्याय है। अपने भी कोई दोष आया तो भूतकाल में आया, अभी वर्तमान में बैठे सब में पूछा जाए किसी में दोष नहीं है, क्या दोष है बीच में? कोई किसी के बैर रख आया वो बात अलग है, पर दोष किसी में नहीं है। तो उसमें अपने को दोषी मानना भी अपने साथ घोर अन्याय करना है। अपने में कभी दोष घूर गया, कोई काम आया, लोभ आया, क्रोध आया, मोह आया, कपट आ गया, छल आया, झूठ कपट किया, तो कभी आया दोष, उस दोष को अभी मान लेना महान दोष है। अपने साथ खास अन्याय करना है, महान अत्याचार करना है। अपने साथ बुराई, इनके समान और कोई बुराई होती ही नहीं। जो कभी बुराई आई उसको बुराई अभी वर्तमान में कायम कर लेना है मर, तो अपने साथ इतना अन्याय और कोई है ही नहीं, इतना बड़ा भाई भयंकर दोष है ये। तो अपने को दोषी न माने, औरों को भी दोषी न माने, दोष देखे नहीं, दोषी न माने कि दोषी है, ऐसा स्वीकार न करे, न अपने को न दूसरे को। ये उपाय बताया था मैंने किसके लिए, तो आपने क्या मोह कहा, वो नहीं, वो मैंने निर्दोष जीवन के लिए कहा था। तो ये निर्दोष रहने का, मानो निर्दोष हम है, इस निर्दोषता को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें, उसका उपाय बताया था कि न अपने में न दूसरे में को दोष कायम न करें, देखे नहीं, दिख जाए तो आगंतुक है। क्या दोष समय सबर सब रहता है क्या? वो माँ के साथ, भाई के साथ, अपनी स्त्री के साथ, बच्चों के साथ क्या दोष करता है वो? तो उसे दोषी मान लेना कितना बड़ा भारी अपराध है। दोष तो आगंतुक आया कोई, यार उसे दोषी मान लिया सदा के लिए, बड़ा अन्याय है। ऐसे हमारे में दोष कभी पूर्व में घटा और अपने को दोषी मान लिया, मैं तो दोषी हूँ, तो अपने साथ ही बड़ा अन्याय है। अपने दोषी है नहीं, मूल में दोष है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, तो अमल है, मल नहीं है इसमें। तो न अपने में न किसी में दोष कायम न करना, दोष देखना नहीं, दिख जाए तो दिख जाता, आंखें मीच लो देखो मत, दिख जाए दोष नहीं है, देखना दोष है। देखना और दिखना मानते हैं दो चीज है, दोष देखना और दोष दिखना, दिख जाए दृष्टि पड़ गई, दिख गया अपने उसे आदर नहीं किया, ये हमारा भ्रम हो सकता है, उसमें भी दोष हो सकता है, उसमें ना हो रहा हमारे को भ्रम हो सकता है। एक साधु की घटना मैंने सुनी, एक संत थे गंगा जी किनारे विचरते थे, भजन श्रवण करते थे अपना, गंगा जी के किनारे विचरते रहे। एक किसान गंगा जी के किनारे बहुत संत ऐसे विचरते हैं, भिक्षा कहीं पा ली और बस भजन श्रवण किया, गंगा जी के किनारे पड़े रहे, उसी साथ घूमते रहे, तो कहीं जाना नहीं आ रही, तो ऐसे घूमते थे। तो एक आदमी एक स्त्री के साथ आया था, उनके हाथ में थी बोतल, तो उस साधु ने देखा कि ये कोई आदमी खराब आदमी है, बोतल लिए हुए स्त्री पुरुष दोनों आ रहे हैं, तो भी जा रहे थे, इतने में ही कोई एक नौका आई, वो नौका डगबड़ाने लगी, डूबने लगी, तो उसने महाराज सब छोड़ करके नौका को बचाने के लिए चेष्टा करी, तो साधु पर असर पड़ा कि तू जो दोष दृष्टि देखता है कि मदिरा है, दोनों स्त्री पुरुष है, फिर उनसे डूबते हुए की रक्षा करी, समझा गया ऐसा बदमाशो नहीं है ये, पूछा तो वो अपनी बेटी को लेने के लिए गया था, बेटी के ससुराल, वहां से और किसी थी उसमें था गंगा जल, अपनी बेटी को दे उनको, इतना प्रसाद हुआ साधु को, प्रसाद राम राम राम राम, मैंने क्या कल्पना करी, ये तो बाप बेटी है, अपनी पुत्री को लाने के लिए गया था, यार अपने साथ ले जा रहा है, तो बड़ी ग्लानी हुई। उससे देखा मैं यहाँ पे कभी किसी को दोष आरोप नहीं करा, किसी में भी दोष आरोप बिल्कुल करना नहीं, प्रत्यक्ष दोष दिखे तो वो दोष ये नहीं समझना, ये बड़ा पछताता हुआ साधु को, क्या कर मैंने कल्पना करी, ये तो बाप बेटी है, फिर पुत्री को लाने के लिए गया था तो ले रहा है, तो बड़ी गलती करी, तो इस तरह धोखा हो जाता है, तो दोष देख करने से धोखा हो जाना, तो अपना दोष देखना नहीं, किसी हो जाए तो उसको छोड़ देना, अपने भी कोई आ जाए तो अब तो आएगा ही नहीं, दोष देखने से ही दोष आते हैं। देखो भगवान का ध्यान करने से भगवान की वृद्धि आती है, ऐसे किसी में दोष देखोगे तो आप में दोष आएगा, वो तो दोष के साथ आपने संबंध जोड़ लिया, मैंने किसी को दोषी माना, ये दोषी है, तो मेरा संबंध दोष के साथ हो गया, अब पता नहीं लगता है हम दोष के साथ संबंध हुआ कि नहीं, तो दोष को दम दोषी बन गए, इस वजह से किसी को दोष देखना नहीं, दोष कायम नहीं करना, तभी से शंका हो बोलो। गोविंद गोपाल की जय हो। प्रायश्चित करना चाहिए, उपवास करो, प्रायश्चित उपवास, एक टाइम को उपवास कर दे, फिर जब दी गई तो एक दिन का उपवास पूरा मर जाता है। ये उपवास बहुत ही बढ़िया चीज है, ये तपस्या है, इससे पाप नष्ट होते हैं, दोष वृत्ति नष्ट होती है, बड़ा उपाय, बढ़िया उपाय है ना। ये सब हम परमात्मा के अंश हैं, परसों मैंने कहा था ना कि आप मान लें हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सबका जितने भाई बहन सबका, इसके सिवा जितने जंतु है, सांप बिच्छू बाघ जो अंश है, वे भी है तो परमात्मा के अंश मूल में, तो राक्षस असुर किसके अंश है, सब भगवान का अंश है, सबके हृदय में सर्वेश सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो किसी को दोषी देखना बहुत बड़ा दोष है, बहुत बढ़िया हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, ना देश दोष देख रहा है, ना दोष कायम करना है, ना दोष का वर्णन करना है, ना दोष सुनना है, सर्वथा निर्दोष है, निर्दोष हो जाएगी सब, निर्दोष होते ही सब पूर्ण दोष मिट जाएंगे, निर्दोषता कायम कर ली तो सदा के लिए निर्दोष हो गए आप, निश्चिंत हो जाओ, दोष हमारे में है ही नहीं, कोई आ जाए दोष वृत्ति तो राम राम राम राम हे नाथ बचाओ प्रभो बचाओ प्रभो प्रार्थना करो जहाँ दोष दी दिया भगवान को प्यार करो हम ठीक नारायण नारायण नारायण ना दोषी मान रहा है किसी को ना बुरा देखना है ना बुरा चाहना है ना बुरा ही करना है तीन बात वो बुरा है ऐसा कायम भी नहीं करना और उसका बुरा सोचना नहीं कि इसका बुरा हो जाए ऐसा कभी नहीं सोचना और कभी बुराई करना नहीं उसे तीन बार चार पांच बुराई सुने नहीं बुराई कथन कभी नहीं करे बुराई देखे ही नहीं दोष देखे ही नहीं तो निर्दोष जीवन स्वतः हो जाता स्वाभाविक ये बात याद है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि अमल है मल रहित है शुद्ध है स्वतः शुद्ध है स्वाभाविक शुद्ध है दोष देता है आगे तुखे कभी आता है कभी आया है दोष है नहीं अपने विचार को तो निर्दोषता रहती है दोष देख रहे समय में भी आप निर्दोष हैं निर्दोष को ही दोष देखते हैं सर्वथा दोषी को दोष नहीं दिखेगा या दोष अपने से अलग है तब दिख रहा है अपने दोष हो जाएगा उस समय आप क्रोध दिया क्या तुम नहीं करते क्रोध दे देगा क्रोध तो भगवान राम जी को आ गया स्त्री ले गया जाकर रावण को मार दिया क्रोध तो आ जाता आदमी इसे ये निमंत्रण है क्रोध को ठीक निमंत्रण से रखने के लिए तो दोषी है उस समय वो दोषी अपने को स्वीकार नहीं करता दोष नहीं होता तब दोष दिखता है अंधा आंख में अंधा हुआ अंधा नहीं दिखता दूर दिखता है सभी अधिक नजदीक रहते हैं तो दूर दोनों नहीं दिखते हैं देखने की हद में देखते हैं वो दिखते हैं तो दोष भी हद में है तब दिखते हैं आप में खुद में नहीं है और दूर है उसमें भी नहीं है तो दोष वास्तव में नहीं है और वो चेतन अमल सहज सुख राशि स्वभाव है। रामायण की बात पूछिए रामायण जी कहते हैं महाराज बालकांड में वो दो तीसवा है तीस कै और खे मैं पुनी निज गुर सन सुनी कथा सोसु कर खेत समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूँ अचेत फिर आगे कहा श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़ किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ इसमें राम कथा के गुड़ तत्व को न समझ सकने की बात लिखी है आगे चौपाई में तदपि कही गुर बारह ही बारह समुझी परी कछु मति अनुसारा इसमें गुरु द्वारा बार बार कहने पर मति अनुसार कुछ समझ आने की बात कही तो अगर आप हमें राम भक्ति के अधिकारी या किसी भी प्रकार उस कथा राम के गूढ़ तत्व को समझने के योग्य समझे तो कृपा करके वो गूढ़ तत्व खोल कर समझाए देखो भाई गोस्वामी जी कहते हैं वो मैं तो समझता नहीं हूँ तो वो कह सकता है जो गोस्वामी जी से भी श्रेष्ठ हो वो कह सकता है मैं तो अपने वैसा मानता नहीं हूँ और गुड़ तत्व क्या है कि भगवान सब ही गुड़ ही गुड़ है कथा राम की गुड़ बताओ कथा ही गुड़ है गुड़ बाकी क्या रहा क्या मैं समझो कलिमल प्रसन्न विमूढ़ में कहे समझो कथा राम की गुड़ तो कथा मात्र गुड़ ही है बड़ा रहस्य भरा हुआ है दुनिया मात्र का कल्याण भरा हुआ है भगवान के चरित्र में भगवान की लीला में दुनिया मात्र का कल्याण के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं या लीला करते हैं और उन भगवान का क्या प्रयोजन है परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय तीन हेतु बताए तो दुष्टों का विनाश करना उसमें मतलब तो संतों की रक्षा है या संतों की रक्षा क्या है संतों की रक्षा ये नहीं उनके शरीर की रक्षा करेंगे उनका जो प्रेम है भीतर का वो प्रेम भगवान के साथ खेलना चाहते हैं तो अवतार के बिना कैसे खेले ये संतों की जो रक्षा है ना वो रक्षा उनका भाव वो भाव के लिए भगवान रक्षा संतों की रक्षा शरीर की रक्षा रक्षा नहीं है, शरीर की रक्षा खुद ही नहीं मानते। ये देह की रक्षा तो चाहता है दुष्ट, ये तो ऋणक्ष है, जो अपना जीना चाहता है देह चाहता है, तो देह की रक्षा के लिए नहीं आते। भगवान उनके साथ प्रेम करके मिले, जो भक्तों का मन है उसको खुश करने के लिए आते हैं भगवान। या दुष्टों का विनाश भी क्यों करते हैं कि वे सुरक्षित रहे, धर्म की स्थापना रहे, धर्म का विश्वास करे। तो भगवान की दिमाग सब गुण सब, अपने तो भगवान को याद करो। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम सम हेतु भूत हिते रता, सर्व सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा मां शांति मिलते। प्राणी मात्र के परम शुद्ध परमात्मा है, जैसे परमात्मा सुहृद है ऐसे महात्मा की बात मैंने यही सुने। सुहृद सर्वदेहिना भागवत माया है, संपूर्ण प्राणी मात्र के बड़े सुहृद होते हैं। सुहृद सुहृद क्या है, एक मित्र होता है एक सुहृद होता है। मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करने वाला, और सुहृद वो होता है उपकार के बदले उपकार करे, उपकार न करते उपकार करे, और अपकार करते उपकार करे। उमार संत की है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। उनके संतों का हृदय है, कोई मंद करत उसकी भलाई करते हैं, तो भलाई करते हैं, तो भलाई उनमें रहती है हरदम ही। हम सोचते संत होते हैं और भगवान होते हैं, ये दो ही है। स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। तुम शुद्ध होते हैं सबके, बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करते हैं, उनके द्वारा हित होता है। तो भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है। गोस्वामी जी ने बालक रहा बार बार कहे तो कुछ समझ में आई, समझ में आई तो ऐसी विलक्षण समझ में आई, ऐसी विलक्षण। लक्ष्मण हुई है मरमन जाना, साथ रहने वाले लक्ष्मण जी भी नहीं जाने, वो गोस्वामी जान गए। ये तो कैसे कहते हैं, तो ये सो जाने जे देह जनाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारे गुणनंदन, जानत भक्त भगत वृषंदन। तो भगवान की कृपा से भगवान का रस जानने में आता है, यार कृपा कर तू महाराज। निषाद कहता है, निषाद वो केवट केवट कहता है, कह तुम्हार मर्म में जाना, आपके चरित्र है विधि हरि शंभु नचावन हारे। विष्णु मर्म जी जानते हैं, अरे केवट कहते हैं मैं तो हर मर्द में जानता, आपका मर्म जानता हूँ। बोलो केवट तो जानता है, कृपा न मैं भी दूर शुरू करना प्रभु न महर्षि भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, अरे विदुर देवान दानवा देवता ही जानते, दानव ही नहीं जानते। तो दानव ज्यादा अधिकारी होते हैं क्या, दानव नहीं जानते, ये प्रमाण कहाँ तक ठीक है। दानव जो भगवान जानने का अधिकारी होते हैं, अधिकारी नहीं, तात्पर्य दानवों की बड़ी विद्या विचित्र होती है। या माया मैं दानव की है, नमसी रूपी नमसी की माया है, संभ या माया सा माया नमसी रूपी, तो ऐसी माया है। तो वो माया की शक्ति है, इसका तात्पर्य विदुर देवान दानवा का, अपनी शक्ति से बड़े विचित्र विचित्र काम करने वाले भी भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान की शक्ति को बुद्धिमानी से सामर्थ्य से नहीं जानते, सो जाने देव देव जनाई। बाजीगर करता है नाटकृत कपट कपट बुनि बन जाया है, बताओ। और जानता वो कौन जानता है, जमुरा जानता है। नटकृत कपट विकट लाया, नटकृत नट रही कपट इतना है जो नहीं जानते, आचार्य बड़े बड़े आचार्य भी नहीं जानते, भूल जाते हैं। अरे जमुरो जानता है, छोटा सा बड़ा लिखा नहीं। तो भी वो नट है, नट का ऐसा प्रेम, परमात्मा का प्रेमी भक्त होता है, वो जानते हैं, वो भगवान जना देते हैं। इस बात भगवान के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख क्या? अपना विचार मुख्य भगवत प्राप्ति का है। धन मिले न मिले, मान मिले न मिले, स्वास्थ्य मिले न मिले, आदर मिले न मिले, और रोटी कपड़ा भी मिले न मिले, हमें तो भगवान का भजन करना है। एक भजन मुख्य हो तो सन्मुख हो गया भगवान, संसार से मुख हो गया। ऐसा अर्थ नहीं भी रोटी न खाओगे, जल्दी पिए, कपड़ा नहीं लेती है। भगवान के भजन के सामने और कोई चीज की जरूरत नहीं। मुख्य भगवान का भजन अपने जीवन का, केवल भगवान ही रहेगा रात और दिन। ऐसे मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग गया, देखो भाई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मन से गया। मैं सज्जन कहते हैं कि तू भाई ये थोड़े से एक दिन रहे, अब प्रश्नोत्तर मत करो, तुम अपने मन से ही कहो। अच्छी बात आई है, लोगों प्रश्नोत्तर बढ़िया नहीं रहते। बात तो मैं ही कहता हूँ, प्रश्न का उत्तर तो मैं ही देता हूँ, वो नहीं अपनी तरफ से कहो। तो अपनी तरफ से ये बात है, हर एक भाई को सावधान होना चाहिए। गीता में क्या उद्धरित आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादित, अपना उद्धार आप करे, अपना पतन कभी न करे। तो उद्धार आप ही कर सकते हो, कदे महात्माओं से होगा तो महात्मा को तो आप स्वीकार करोगे ना, कि गुरु कृपा से तो गुरु भी तो आप ही बनाओगे। आप पर ही निर्भर है सब बात। भगवान करेंगे तो आप स्वीकार करोगे, गुरु करेंगे तो आप स्वीकार करोगे, महात्मा करेंगे तो आप स्वीकार करोगे, जनता करेंगे तो आप स्वीकार। खुद आपका विचार पूरा हो जाएगा, सन्मुख भगवान के सिवाय और हमें कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओगे। और भगवान बड़ी भारी रक्षा करते हैं, वो पलक पलक है गोदक गोदक जैसे, मन पलकों के पलक निवास करते हैं नेत्रा के। भगवान ने कहा है कि मैं जैसे पलके लोचन गोलक की करते इस तरह से रक्षा करते हैं। पलक गोलक जैसे तो संदेश रक्षा करे, कोई आवत पट आंख मीचे जाए, सब कोई आवत पट आंख मीच जाती है, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। रक्षा का अर्थ ये नहीं है कि भगत पर रोटी कपड़ा मिल ही जाए। रक्षा का मतलब है कि उनका ध्येय क्या है। उसका ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है, तो परमात्मा की प्राप्ति के जितने लक्षण है वो आगे रक्षा करेंगे, नहीं आएंगे वो प्राप्त करेंगे। उनकी रक्षा भक्ति की रक्षा रक्षा है, शरीर की रक्षा रक्षा नहीं है। पर शरीर की रक्षा भी करते हैं। प्रहलाद जी को कितना दुख दिया, मीरा भाई को कितना दिया, तो उसमें भी रक्षा करते हैं। परंतु खूब रक्षा खास भगवान के भजन की, भजन में लगाते हैं, भगवान बाधा वो बाधा नहीं आएगी, उसे भगवान करेंगे। तो भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। सज्जनों संसार के भरोसे तो बहुत आदमी मिलेंगे, पर भगवान के भरोसे वाले बहुत कम मिलेंगे। भगवान पर ही भरोसा था, केवल भगवान गई। एक आस रोर एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातन तुलसीदास। अपने सब छोड़ दिया है, अपने निर्वाह की अपनी बात वो जो सब छोड़ दी, केवल भगवान के ऊपर निर्भर होंगे। वे सब जैसे भगवान करेंगे, मौज होती बहुत आनंद देता है। बुखार में आनंद आता है, तिरस्कार में आनंद आता है, निंदा में आनंद आता है, आफत में आनंद आता है। भगवान की तरफ दृष्टि रहने से विपरीत अवस्था में मौज रहती आनंद आता है। भगवान ने कृपा कर दी। एक रेलवे के गार्ड थे, नाव अभी याद नहीं है, अम्बालाल तो क्या नाव, तो वो गार्ड थे भगवान का भजन करने वाले। तो जब गाड़ी ठहरी तो वो स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए गए, स्टेशन मिल करके आकर के वो कूपन देखे, तो उसे बात कही तो बात बात चल पड़ी। उस बात में उस गार्ड ने कह दिया कि भगवान की कृपा से होता है ऐसा भी। तो स्टेशन मास्टर बोले भगवान की कृपा से कैसे हो, तो काम तो हम करें तब होता है। कहते हम करें ये तो अभिमान है, होता है भगवान की कृपा से। तो गार्ड उस स्टेशन मास्टर ने कहा आप गाड़ी पर मत जाओ, भगवान करते क्या करते देखो, ठीक है नहीं जाएंगे। गाड़ी खड़ी गई, आगे देखा तो गार्ड है ही नहीं। तो कौन गार्ड था, कैसा था, उसको कह दिया कैसे तुम ऐसा आएगा, नहीं आएगी साहब। तो उसकी फिर अंत में मास्टर था वो, अध्यापक वो बड़ा था, अंग्रेज, अंग्रेज जमाने की बात है, उसने कहा आज तुम्हारे को नौकरी खारिज करते हैं, जाओ जाओ यहाँ से। तो बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, थैंक यू। तो बहुत प्रसन्न होकर के चला, तो बहुत प्रसन्न होकर चला। तो उस अफसर के मन में आई कि थोड़े दिन हम पेंशन हो जाती और थोड़े ही दिन बाकी रहे, इसे छोड़ने पर खुशी किस बात की आई है। वो बुलाया कि खुशी किस बात की, तो उसने कहा खुशी इस बात की है कि केवल स्वार्थ के लिए तो आफत कई दफे आई है, अपने मतलब की आफत कई हो गई है, पर भगवान के लिए आफत आ गई ऐसा मौका कहा। ये तो मौका भगवान की कृपा से ही मिलता है, जो भगवान के निमित्त से आफत आ जाए वो आफत कितनी आनंददायक है, बहुत ही आनंददायक है। एक भगवान के वर्ष किया उससे आफत आई तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। तो उसने कहने लगा पर बात बताई, सब घटनाएं ऐसी घटी, नौकर रख लिया। तो नौकर रख ले चाहे न रखे, मैं मतलब नहीं, नौकर रख लिया ये आप समझे बड़ा अच्छा हुआ। अरे अच्छा क्या हुआ, अच्छा तो भगवान की कृपा मानी गई, अच्छा हुआ, कृपा का भरोसा है। नौकरी चली जाए तो बड़ा अच्छा, हो जाए तो अच्छी बात है। संसार की अनुकूलता भी प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता भी प्रतिकूलता है। संसार का नफा भी घाटा है, घाटा भी घाटा है, घाटा ही घाटा है कोरा। और भगवान के यहाँ घाटा भी नफा है, नफा भी नफा है। यहाँ दुख भी सुख है, सुख भी सुख है, यहाँ सब आनंद ही आनंद है। भगवान के संबंध से होने वाले दुख थोड़ा ही हो, वो तो आनंद है, मौज मिलो एकदम, एकदम मस्त रहो, भगवान की कृपा मानो एकदम। स्वर्गम सर्वभूता नाम, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, कितना आनंद आना चाहिए। भगवान को अपना मानने पर कितना आनंद आना चाहिए। एक राज की बड़ा अफसर भी अपने को अपना लेता है तो बड़ा आनंद आता है, रस आता है। एक बड़ा सेठ कह देता है कि तुम मेरे हो तो रस आता है, पर भगवान अपना कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे हम भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं, हम भगवान के हैं, मस्त है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। क्या करेंगे बेचारे, भी कर नहीं सकते। भगवान तो यूं कर देते ऐसा कुछ पता ही नहीं लगता, और दुनिया सब मिलकर करे तो नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। संसार की चीजें कभी शांति देने वाला नहीं, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना हमारा उद्धार कर दे, हमारा दुख मिटा दे, ऐसी किसी में ताकत नहीं है, किसी में नहीं। हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर, बहुत बड़ी भारी गलती करते हैं। आप स्वयं चेतन और ये जड़, उस जड़ का सहारा लेते हैं आप चेतन होकर के, चेतन होकर चिन्मय का सहारा लो, और चिन्मय का चिन्मयता के लिए ही रहो, वस्तु और पदार्थों के लिए नहीं। कि भगवान सर हो जाए वस्तु अच्छी मिलेगी, आराम अच्छा मिलेगा, आदर अच्छा मिलेगा, ये भगवान का सहारा नहीं है। ये भगवान के सहारे को बिक्री करना, बिक्री तो भगवान की कृपा से आदर मिल गया, आदर मिल गया। एक हमने कथा सुनी है भक्तों की, भक्तमाला में। एक राजा थे, तो जितने साधु आते उनकी बड़ी सेवा करता, साधु आने सुनने से सामने जाता, सामने जाकर और संतों को बड़े आदर से लाता, और जितने दिन रहो और जो कुछ मांगो भोजन वही कराना, चीज वस्तु रुपये पैसे जो कुछ ले रहे वो संतों को देना और संतों की सेवा करना। तो पड़ोस में एक दूसरे राजा थे, उसने विचार किया कि ये बड़ा मूर्ख है, साधु मात्र कोई आ जाए तो साधु ठग भी हो चोर भी हो कई तरह के होते हैं, तो ये मूर्ख है। तो अपने बहुरूपिया था, वो कई बार रूप देखा था और इनाम पाता था, उसको कहा कि वो जो राजा है तुम भी एक साधु बनकर जाओ। तो कैसे करता है, तो साधु बनकर गया तो दूर से सुना कि संत आ रहे हैं, सामने गया राजा, जब बड़े आदर से लाया, आदर से ला करके अपने आदर किया, भोजन किया, सत्संग करी, तो कहा कि राजा तुम बड़े बड़े भागी हो, तुम्हारे देखो इतना राज्य है, इतनी संपत्ति है, ऐसी सेवा है, इतना खजाना है, ऐसी ऐसी है, भगवान भगवान बड़ी भारी कृपा है, हमारा भगवान की कृपा है, ये सब तो कृपा सब जीवों पर करते हैं, मात्र जीवों पर भगवान की बराबर सब पर मोरी बराबर ही दया, सब पर दया है ही। तो क्या भगव क्या चाहिए, खजाना सामने कर दिया हमारा, जैसे मर्जी अवसर दे दू, तो खूब रुपये पैसे सोना खूब लिया, खजान दे दिया, लेकर गया तो वो तो सब दिया उसने। उस राजा ने क्या किया, एक बक्सा सोने का चांदी का बक्सा बना, और बक्सा करके ऊपर रेशमी कपड़ा रेशमी चोली और भीतर रखे, तो उस बक्सा के भीतर एक बक्सा, बक्सा के भीतर एक बक्सा, दो तीन बक्सा, उस भीतर ही भीतर बक्सा उसमें एक फूटी कौड़ी वो बंद कर दी, कि महाराज ये मेरी तरफ सामने जाओ, बड़े भाई भाई देव गई भाई राज्य है, नौकर बड़े अच्छे हैं, आपके सब करने वाले हैं, तो बाहर की संपत्ति से जो महिमा है ये वास्तव में महिमा नहीं है, महिमा तो भीतर में प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान प्यारे लगे, वो असली चीज है, भीतर में फूटी कौड़ी कुछ नहीं, महिमा कोई बात नहीं है, ऐसी बात है सर। तो सच्चा हृदय भगवान में लग जाए, जो भगवान में सच्चे हृदय से लगे हुए हैं उनकी महिमा है सज्जनों, भीतर में काम क्रोध लोभ भरे हुआ है, फिर में भोग और संग्रह इनकी इच्छा भरी हुई है, बाहर से बने साधु बनो महात्मा बन जाओ, फूटी कौड़ी है भीतर, यार भीतर प्रेम है, बाहर कुछ साधु वेश नहीं है, हनुमान जीव जग जाम होता हनुमान भालू और बंदर भीतर भी भगवान का प्रेम है, तो बाहर से कुछ भीतर ठोस भगवान का प्रेम है, तो सज्जनों असली महिमा भगवान में लगने की है, बाहर का वैभव जाए इतना व्याख्यान दिया, इतने आदमी आते हैं, इतने सुनते हैं, ये असली महिमा नहीं, असली महिमा तो भीतर में रंग लगा हुआ है, जैसे मीराबाई के, मीराबाई को महल रंग छाया महल में रंग छा गया, भीतर में रंग लगा हुआ है, गिरधर के मन भाई राणा जी में तो गोविंद के मन भाई, राणा जी के मन तो भाई नहीं, लोगों को ठीक नहीं बीजती मैं तो गोविंद के मन भाई, अरे गोविंद मन भाई तो किसे क्या रहा भाग, तो असली तो चीज ये गोविंद के साथ भगवान के साथ प्रेम हो, भगवान प्रसन्न रहे, भगवान की भक्ति हो, हृदय भगवान का प्रेम भरा हुआ हो, संतों की वाणी में आता है राम कहते रांडी भगवी न तो भूल सुहाग है, रांड और भगवान का भजन कर तो बड़ भागरी है, राम कहते को दी भला चुची पड़े जो चाम कंचन काया किस कहानी जहान हरि को नाम, राम कहते कोड़ी भला चुची पड़े जो चाम अगले गल गई हाथ गल गए गलत कुष्ट हो गई चमड़े में जगह जगह चमड़ा गिरता है ऐसी है, पर राम भक्त भीतर भक्त है, पर कंचना किस काम की जान हरि को नाम, भगवान का भजन नहीं है, बड़ी सुंदर काया है, बड़ा सुंदर वर्ण है, बड़ा आश्रम है, बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, बड़े लोग मानते हैं, विद्वान है, परंतु भगवान की भक्ति नहीं है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, सब है, और सब होते हुए भी भक्ति नहीं है तो क्या है? निर्जल बारी देखे भगति ही न नरसो है कैसा, कि निर्जल बारिद देखिए तैसा। कितनी 10 बातें बताई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण सतराई। वर्ण से भी ऊंचा है, ब्राह्मण है और आश्रम से साधु है, और जाति जाति से ऊंचा है। पांति पंक्ति पावन, ब्राह्मणों में भी पंक्ति पावन, वे आ जाए तो पंक्ति पवित्र हो जाए, ऐसा ऊंचा दर्जा ऐसे ऊंचे है। तो जाति धर्म कुल बन, कुल बड़ा अच्छा है, कुलीन परंपरा है, और संसार बड़ी महिमा है, और धन बल परिजन और गुण और चतुराई, ये सब कुछ है। भक्ति ही नहीं, बोले भक्ति नहीं है भगवान। विप्राद विशुद्ध गुण उदाधर बिंद नाग पादार बिंद बिंबघात स्वपचम परिश्रम, भागवत में आया है। ब्राह्मण के 12 गुण, महाराज सांगोपंग बाहर के गुण है, धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, पर भगवान का नाम नहीं है, भक्ति नहीं है। तो उससे वो जो जीवाग्नि वर्तते नाम तो एक मैतर है, परंतु भगवान का नाम है जवान पर, तो उस ब्राह्मण से वो चीज है। विप्रा विशुद्ध गुणों द्वारा अरविंद नाभा पादार विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, वर और बरियान वरिष्ठ, सबसे वर होता है, वर से बरियान होता है, बरियान से वरिष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। व्याकरण सब खत्म होगी, वरिष्ठ कहता इष्ट ईर्षण करते सर्वश्रेष्ठ, तो इतना वो श्रेष्ठ है। यह भगवान का नाम है, भगवान का भरोसा है, भगवान का आश्रय। तो सज्जनों, आप जो धन के कारण से पदार्थों के कारण से अपना ऊंचा मानते हैं, वो ऊंचा अपना कोई काम का नहीं। ऊंचा अपना तो भगवान के अंश हो, भगवान में लग जाओ, तो आप अपने अंश के ठीक सार्थकता कर ली। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें, मान हो गया, बढ़ाई हो गई, आदर हो गया, सत्कार हो गया, बहुत चीजें मिल गई, धन आदि मिल गया। शबरी से भगवान मिले तो शबरी ने कहा ये भगवान कहते हैं शबरी में, वो तो शबरी क्या कहती है कि मैं आपके भजन के लायक नहीं हूँ। अधमते अधम अधम अति नारी, अधमते अधम अधम अति, तो अधम कहां से लगा? क्षत्रिय से, ब्राह्मण उत्तम होता है, ब्राह्मण से अधम क्षत्रिय, और अधम तो अधम वैश्य, और उसने अधम शूद्र, उसमें अति अधम कोण की ये वाली भील जाति, और उसमें मैं स्त्री जाति, स्त्री जाति में मैं अति मंद बुलाई, यही मैं मंद हूँ। तो अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। तो भगवान कहते हैं कि शौरी तेरे समान कोई ऊंचा नहीं है, ये भक्ति हीन है। और तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन, तो भगवान भी जाते हैं तो शौरी को आश्रम पूछते हैं। बड़े बड़े मुनि ना आश्रम मुकी ने, शबरी ने घेर जाय छे रे वालो, भक्ति तने बस थाई छे। भक्ति वश में भगवान, भक्त्या तुष्टि केवलम गुण, ये भक्ति प्रियो माधव, ये गुण है बाहर का, बिन जल बारी देखे जैसे बदल छा जाते हैं, वर्षा नहीं बरसे तो खेती बढ़ना मुश्किल हो जाती है। महाराज छाया हो जाने से वृक्ष बढ़ता नहीं है, खेती बढ़ती नहीं है, कपट होती तपत उसमें खेती बढ़ती है। तो बंद जल द्वारित देखिए तैसे, जल बिना को बारिद होता है, वर्षा तो कहा उसमें छाया और कर दी, खेती बढ़नी और मुश्किल मुश्किल, खेती बढ़ती है घाम से तपत से, वर्षा हो जाए और फिर खूब ऐसा हुमस हो जाए जिसमें बड़ी तपस्या घबरा ले जाते, ऐसे सब खेती पकती है, ऐसे खेती बढ़ती है। तो इस तरह से सज्जन की, दुष्ट दुर्जन की कृपा पूरी, भली सज्जन की ताश, बादल कर गर्मी करे जद वर्षण की आश। दुर्जन की कृपा ही बुरी, यानी भली सज्जन की त्रास, सज्जन की त्रास बढ़िया, दुर्जन की कृपा भी कोई काम की नहीं। क्या करा जाए, सज्जन त्रास देता है तो घर में घर बादल कर घर भी हो गए तो वर्षा जैसे वर्षा हो गई। इसलिए सज्जनों की त्रास बड़ी बढ़िया, सज्जनों की सेवा में दुख मिले, कष्ट मिले, त्रास मिले, अंजन न मिले, रहने की जगह न मिले, तो बहुत आनंद है। भगवान की भक्ति है, भगवान की चर्चा है, ये सुनने को मिलती है, सब जगह आराम मिले, क्या फायदा, आदर मिले, प्रशंसा मिले। ये तो महाराज एक संत ने लिखा है, काश्मीर गए थे तो वहां एक कुत्ते को देखा, कुत्ते को पुराने जमाने में 8 आने की मलाई रोजाना खाता था, और गद्दा बिछाया ऊपर रहता था, और सेवा में आदमी रहते थे, बड़ी सेवा करते थे, तो आराम तो कुत्ते को भी मिल गया है। कलकत्ते में एक कुत्ता है जिनके 3 कमरे तख्ता बिछाया ऊपर गद्दा बिछाया हुआ, और तीनों पर पंखा चले, ईश्वर बैठो। और कलकत्ते बम्बई भेजा गया तो नई फेट गाड़ी मोल लेकर के उसमें वो भेजा गया, नई गाड़ी में, तो आराम तो कुत्ते को भी मिल जाएगा, पर भगवान मिल जाएंगे क्या? ये तो मनुष्य भी मौका है, ऐसा रहे में राजी होता है, सुंदर भगवान कपड़ा मिल गया, सुंदर आदर मिल गया, भोजन मिल गया, क्या इसमें लोग राजी होते हैं। ये हमारी बहनों बड़ा बड़ा श्रृंगार कर राजी हो जाती है, महाराज एक रंग की पोशाक सब कोई अगर कंसुदी उसी रंग की टीकी भी उस रंग गई, राजी हो जाए मन में बड़ा सुंदर है। ये तितली वजह क्या है तेरी, तुम्हारी कीमत क्या है, रंग तो भगवान है, रंग अदब है, और दूसरी अपने बिरादरी में अच्छी है बेचारी, उसके पास नाटक करने को है नहीं, वो आ जाएगा, कितनी नीच है बताओ, सुंदर समझ में बड़ी सुंदर हो, बड़ी बदलती हो भैया, साधारण आदमी हो, भगवान का भजन तो सबरी कहती, मैं इतनी नीच हूँ महाराज, तीन मैं भक्ति का साधन कहूं बखा नहीं, भगवान कहते थे वो भक्ति के साधन कहो भक्ति, सावधान सुनो तो मन माही, मन में धारण करो, सावधानी से शब्द सुनो तो तेज साधन कहूंगा, वो कहू बुझाई सावधान। अब कहने लगे प्रथम भक्ति संतान कर संग दूसरी रति में नौदा भक्ति बताई, नौदा भक्ति बता करके बात कही कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सब प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार ही, 9 भी दृढ़ है। मन पहले आरंभ होता है, कोमल होता है, वो समय पा करके दृढ़ होता है, तो 9 प्रकार की तुम्हारे पास दृढ़ है। कहते क्या है कि नौदा भक्ति कह रहा हूं, तुम सावधान करो, सुनो, धरुमन माई मन में धारण करो, अब धारण करो सकल प्रकार की दृढ़ भक्ति है तेरे, ये क्या अर्थ हुआ, पूरापन विषम दोष आता है, सावधान सुनो और धरु मन माही मन में धारण करो, भक्ति कहता हूँ, और अंत में कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ नौदा भक्ति, प्रथम भक्ति संतान कर संगा, दूसरी रतम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति वान, चौथी भक्ति मम गुणगण है करे कपट गाय, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साते सब मोई मै जग देखे, मोते अधिक संत कर देखे, नम सल सब संसल हीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। ये नौदा भक्ति, तेरे गम धर्म करो, पहले तो धारू मन माई कहा, अब कह सकल बकार भक्ति दृढ़ तो रे, तो दृढ़ धैर्य सबरी को पता नहीं कि मेरी फिर भक्ति है, जो भक्तों को भक्ति दिखते नहीं, संतों को अपना गुण तो दिखता नहीं, अवगुण रहता नहीं, अवगुण तो वहां कोई रहता नहीं, और भक्ति अपना गुण अपना दिखता ही नहीं, अर्धी गर्ष आंख मान जा रहा को थोड़ा नहीं दिखता है, वो मैं तल्लीन हो गए इस वास्ते अपना गुण दिखता नहीं चाहे अवगुण देता नहीं। तो नौ प्रकार की भक्ति होती है, ये सबरी को याद नहीं थे कितनी भक्ति होती है, सकल प्रकार भक्ति है। मतंग ऋषि की कृपा से महाराज जहाँ जाओ दुत्कार में जाएगा, छाया पर जाएगी तो अशुद्ध हो जाएंगे। मतंग ऋषि बूढ़े बाबा थे कि बेटा यार करो, जाने लगे तो रोने लगी, जैसे बालक और माँ बाप चला जाए तो रोए और क्या करे, तो रो मत, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे तेरे को दर्शन देंगे। मतंग ऋषि कह दिया, इतनी दुत्कार मिल गई वहां, अगर अपने समझती मैं बड़ी नीच हूं, भगवान आए तो भगवान क्या कहवा कि शबरी को तार देंगे नहीं, तावड़े तू परसों मार तेने पकड़े हाथ पैर धो लिया, अशुद्ध कर दिया मेरे को, महाराज खून शीर हो गया, सब पानी खराब हो गया। भगवान आए ऋषि का महाराज हमारा संध्या बंधन भी निषेध होता है, कहां लावे जल, सब रस खराब हो गया, तो कि महाराज आप चरण रख दो शुद्ध हो जाए। भगवान चरण रख दिया सर तो शुद्ध हुआ ही नहीं, कि महाराज अब कैसे शुद्ध हो, तुम करोगे नहीं, शुद्ध होने की बात तो मैं बता दूंगा पर तुम करो नहीं, महाराज करेंगे आप कैसे करेंगे, कहते शबरी अगर पैर धो दे तो शुद्ध हो जाए। शबरी शबरी को बोला शबरी डरे, भगवान कहते हैं सबरी थोड़ा पैर धो ले, साफ कर ले पैर, अब देख ऋषियों के मारेंगे, अभी तो महाराज है चुपचाप है पर महाराज चले जाएंगे फिर तो खबर लेंगे अच्छी तरह से, तो डरती है तो शरी कर दे कर दे, बस चरण रखा है शुद्ध हो गया। भगवान कर देखो शुद्ध का तो शरीर है, ऋषि बोलेंगे महाराज चाहे जिसको बढ़ाई दो ये आपकी लीला है, आप किसी को भी बढ़ाई दे सकते हो, ऐसे तुम भक्ति का निराधर करते हो, मेरी भक्त है ये इसका निराधर करते हो, तुम मैं कैसे राजी होऊंगा, तो भक्ति ही ना रसो है कैसा, अरे भक्ति जिसके भीतर है, भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधव, केवल भक्ति से भगवान खुश हो जाते है, भगवान का नाम लेता है मस्त हो जाता है, मस्त रहता है। भगवान के लिए भक्ति है, ये भक्ति का लक्षण है, जो भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान की लीला प्यारे लगे, भगवान की लीला स्थान प्यारे लगे, भगत संबंधी कोई बात हो बहुत प्यारी लगे, वो प्रेमी होता है भगवान का, तो भगवान के प्रेमी को भगवान ही प्यारे लगते है। अरे पैसे के लोभी को पैसे की बात भी अच्छी लगे, यार पास देखा ही नहीं मन पास होते कि मन लग जाएगा मिल गया हमारे को, धन बेटा धन तो भगवान के तो निर्धन के धन राम, माई मेरे निर्धन के धन राम, वहां तो धन असली भगवान है, ये असली धन है सज्जनों, राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावाना ये संत दास।